مرحبا صد مرحبا صل علی خوش آمدید، مرحبا صد مرحبا صل علی خوش آمدید، مرحبا صد مرحبا صل علی خوش آمدید، آمد نور خدا صل علی خوش آمدید، آمد نور خدا صل علی خوش آمدید، یا حبیب کبریا صل علی خوش آمدید، یا حبیب کبریا صل علی خوش آمدید، تاجدار انبیاء صلی علی خوش آمدید، تاجدار انبیاء صلی علی خوش آمدید، مرحبا صد مرحبا صلی علی خوش آمدید، مرحبا صد مرحبا صلی علی خوش آمدید، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، مرحبا صد مرحبا خوش آمدید، مرحبا صد مرحبا صل علی خوش آمدید، کیوں یہ گھر گھر روشنی ہے آج کس کا جشن ہے، کیوں یہ گھر گھر روشنی ہے آج کس کا جشن ہے، کیوں یہ گھر گھر آج کس کا جشن ہے، آمینہ کے لال کا صلی علی خوش آمدید، آمینہ کے لال کا صلی علی خوش آمدید، مرحبا صد مرحبا صلی علی خوش آمدید، مرحبا صد مرحبا صلی علی خوش آمدید، جشن میلاد النبی کی دھوم ہے چاروں طرف، جشن میلاد النبی کی دھوم ہے چاروں طرف، جشن میلاد النبی کی دھوم ہے چاروں طرف، ہر کوئی ہے کہہ رہا صلی علی خوش آمدید، ہر کوئی ہے کہہ رہا صلی علی خوش آمدید، مرحبا صد مرحبا صلی علی خوش آمدید، مرحبا صد مرحبا صلی علی خوش آمدید، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، دلبر کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، مرحبا صد مرحبا صلی علی خوش آمدید، مرحبا صد مرحبا صلی علی خوش آمدید، چھٹے گئے ظلمت کے بادل دور اندھیرا ہو گیا، چھٹے گئے ظلمت کے بادل دور اندھیرا ہو گیا، چھٹے ظلمت کے بادل دور اندھیرا ہو گیا چھٹ گئے ظلمت کے بادل دور اندھیرا ہو گیا نور والا آ گیا سلے علی خوشام دید نور والا آ گیا سلے خوشام دید مرحبا صد مرحبا صلی علی خوشام دید مرحبا صد مرحبا صلی علی خوشام دید ہم غریبوں کے تو بس بارے ہی نیارے ہو گئے ہم غریبوں کے بس بارے نیارے ہو گئے گھر تمہارا مل گیا صلی علی خوشام دید دل تمہارا مل گیا صلی علی خوشام دید مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا صلی علی خوشام دید قبر میں جلتا نبی کا دیکھ کر عطار کاش قبر میں جنبا نبی کا دیکھ کر عطار کاش بول اٹھے بے ساختہ صلی علی خوشام دید بول اٹھے بے ساختہ صلی علی خوشام دید مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا صلی علی خوشام دید آمد نور خدا آمد نور خدا صلی علی خوشام دید آمد نور خدا صلی علی خوشام دید الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کا سلسلہ ہے آئیے قبل اس کے کہ بیان کچھ آگے بڑھائیں بیان شروع کریں کچھ اچھی اچھی نیتیں شامل سلسلہ کر لیتے ہیں تمام اسلامی بہنیں بھی حسب حال نیتیں بھی کریں کہ نیت المؤمن خیر من عمله مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ تو سب سے بنیادی اور اہم ترین نیت اللہ تبارک و تعالی کی رضا پانے کے لیے انشاءاللہ علم دین کی مجلس میں علم دین کی محفل میں اجتماع میں حاضر ہیں اول تاخیر شرکت کریں اور انشاءاللہ یکسوئی کے ساتھ توجہ کے ساتھ بیان سننے کی سعادت حاصل کریں گے بلکہ پورے اجتماع میں شریک رہیں گے تاکہ اس کی برکتیں حاصل ہو سکیں اور لباس بدن یا بالوں وغیرہ کو سہلانے سے بچتے ہوئے کہ یہ بھی توجہ کامل کرنے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں اس لیے اس سے بچتے ہوئے اس بیان کو سننے کی سعادت حاصل کریں گے اور بھی حسب حال اچھی اچھی نیتیں کر لیجیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیکیاں کرنے اور نیکیوں کو پھیلانے کی سعادتیں نصیب فرمائیں میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام آئے اور کہا، بے شک آپ کا رب فرماتا ہے کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں نے تمہارا ذکر کیسا بلند کیا ہے، کہ جب میرا ذکر ہوگا تو میرے ذکر کے ساتھ تمہارا ذکر بھی ہوگا۔ اور میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، قرآن پاک میں متعدد جگہوں پر اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کے ساتھ ذکر رسول کے جلوے بھی نظر آتے ہیں۔ خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ مبارک نام ہے جو قرآن پاک میں چار مرتبہ استعمال ہوا ہے، وہ نام نامی جو صدیوں سے ان گنت انسانوں کے لبوں پر جاری رہا ہے، 1400 برس کم و بیش سے کروڑ ہا کروڑ دل اس اسم گرامی کے ساتھ دھڑک رہے ہیں۔ یہ وہ نام ہے جو رہتی دنیا تک اور پھر کارزار محشر میں بھی بے شمار دلوں کی تسلی کا سامان بن جائے گا۔ روزانہ جب رات کی سیاہی صبح کے اجالے میں بدلتی ہے اور مؤذن لوگوں کو رب کائنات کی عبادت کے لیے بلاتا ہے تو ذکر مصطفیٰ بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ کوئی نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک اللہ تعالی کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہ بھیجا جائے۔ فضائل اور مراتب اور عظمتیں تو ہر نبی اور ہر رسول کو عطا کیے گئے، مگر یہ عظمت صرف رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ملی کہ ساق عرش پر اللہ تعالی نے اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کا نام تحریر فرمایا۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بلکہ بگڑے بھی بنا دیتا ہے سب، نام محمد۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آج نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دنیا سے پردہ فرماتے ہوئے کم و بیش 1400 سال گزر چکے، مگر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چرچا اور آپ کا نام نہ پرانا ہوا اور نہ ہی اس کی عظمتیں اور برکتیں گھٹی ہیں۔ بڑے بڑے بادشاہوں کے ذکر ہم نے سنے، لیکن ان بادشاہوں کا ذکر ان کے مرنے کے بعد چند دنوں تک رہتا ہے، اس کے بعد وہ ایسے بھولے بسرے ہو جاتے ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر وہ ذکر ہے کہ جو نہ کبھی پرانا ہوا اور نہ ہی یہ گھٹا ہے، اور جسے زمانہ نہ مٹا سکا، وہ ذکر جمیل کیا ہے؟ وہ ذکر مصطفیٰ ہے۔ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے، نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، بلا شبہ میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر تسکین دل و جان ہے۔ اس ذکر جمیل سے روحانیت کو جلا ملتی ہے، دلوں کے میل دھلتے ہیں، گمراہی میں بھٹکنے والوں کو نور ہدایت میسر آتا ہے، دینی اور دنیاوی برکتوں کے ذخیرے ملتے ہیں، اور وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں کہ جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ تو میلاد کی محفل سجانے والوں کو بہت زیادہ مبارک ہو، اور بڑے خوش قسمت ہیں کہ وہ قسمت کے سکندر ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جشن مناتے ہیں۔ میلاد کی محفل سجانے والوں کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زیارت سے نوازتے ہیں، بلکہ کرم بالا کرم یہ کہ ان محفلوں میں، ان اجتماع ذکر و نعت میں بنفس نفیس تشریف بھی لاتے ہیں۔ یاد نبی سے یہ گلشن مہکا مہکا لگتا ہے، محفل میں موجود ہیں آقا ایسا لگتا ہے، اور اس وقت بھی عین ممکن ہے کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہوں، مگر دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، الحمدللہ آج ہمیں ماہ نور کے اس پر نور موقع پر محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے لیے ان کا ذکر خیر کرنے اور سننے کے لیے اس اجتماع میں حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی اس نورانی تذکرے کے صدقے ہماری خالی جھولیوں میں مغفرت کی خیرات عطا فرما دے, ہماری خالی جھولیاں مغفرت سے بھر جائیں. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں, ذرا تصور میں آج سے کم و بیش 1400 سال پہلے چلے جائیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں جلوہ گر ہونے سے پہلے ساری دنیا میں ہر طرف شرک و بت پرستی پھیلی ہوئی تھی. انسانی قلوب عبادت حق کی نورانی کرنوں سے نہ آشنا تھے. ایسا تاریخ ترین زمانہ تھا کہ جس میں فطری پاکیزگی اور انسانیت کا نام تک نہیں تھا. فسق و فجور کا بازار گرم تھا, لوگ شب و روز شراب خوری, جوئے بازی اور قتل و غارت گری میں مصروف تھے. انسانی ضمیر کی روشنی گناہوں کے اندھیرے میں دبی ہوئی تھی. دنیا والے سرکشی کے سیلاب میں بہے جا رہے تھے. پوری دنیا پر گمراہی کے بادل چھائے ہوئے تھے. مشرق سے لے کر مغرب تک پورا عالم انسانیت اس کی زد میں تھا, اور خصوصاً عرب کے لوگ. سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہم الصلاۃ والسلام, خصوصاً عرب کے لوگ سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو پسے پشت ڈال کر بت پرستی کی لعنت میں گرفتار تھے, اور خانہ کعبہ جسے خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا تھا وہ 360 بتوں کی آماجگاہ بنا ہوا تھا. انسان برائے نام انسان رہ گئے تھے. ہر شخص اقوال و افعال میں آزاد تھا. نشے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں تھا. سود خوری نہایت معزز پیشہ سمجھا جاتا تھا, اور جدال و قتال کا ایسا عالم تھا کہ جب دو قبیلوں کے درمیان جنگ چھڑ جاتی تو پھر وہ 25-30 سالوں تک جاری رہتی تھی, اور ہزاروں خون بہائے جاتے اس میں. بہر و بر انسانی خباستوں سے تنگ آ چکے تھے. اور جو پردے میں رہ کر اسلامی بہنیں سن رہی ہیں اور جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں, وہ توجہ کریں کہ عورت اس کی عزت و حرمت کا کوئی تصور نہیں تھا. عورت طرح طرح کے ظلم و ستم کا شکار تھی. نکاح و طلاق کا کوئی نظام نہیں تھا, جس کی وجہ سے ایک مرد جتنی عورتیں چاہتا وہ رکھ لیتا تھا. عورت اتنی بے حقیقت شے تھی کہ شوہر کے انتقال کے بعد اس کو مہینوں کمروں میں بند رکھا جاتا, اور اس کے سر پر اونٹ اور بکریوں کی مینگنیاں ڈالی جاتی. اسے سجا سما کر میلوں اور ٹھیلوں پر لے جایا جاتا جہاں اس کی قیمت لگائی جاتی. غرض یہ کہ معاشرے کی سب سے کمتر شے عورت تھی. اس کو کوئی حقوق حاصل نہیں تھے. وہ کسی جائیداد کی وارث تک نہ ہو سکتی تھی, بلکہ خود جائیداد کا حصہ سمجھی جاتی تھی. جب اس کا شوہر مر جاتا تو وہ عورت جائیداد کی طرح وارثوں میں منتقل کر دی جاتی تھی. عورتوں کو گناہوں کی ماں اور برائیوں کی جڑ تصور کیا جاتا, انہیں حیوانوں سے بھی بدتر سمجھا جاتا تھا. جب عورت پر ظلم و ستم اور وحشت و بربریت کے خد و خال انسان سنتا ہے, اس کے ذہن میں آتے ہیں, ذہن و ضمیر کانپ اٹھتا ہے, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, دل مسترب ہو جاتا ہے, اور انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ واقعی اسلام سے پہلے عورت کس قدر مظلوم تھی. ظلم و ستم کی بے رحم موجیں اسے ذلت کے گرداب میں دھکیل رہی تھی, اور مصیبت کی ماری عورتیں گھٹ گھٹ کر اور رو رو کر اپنی زندگی کے دن گزارتی تھی. دلوں کی سختی کا عالم یہ تھا کہ بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا, اور یہ کام کوئی اور نہیں کوئی غیر نہیں کرتا تھا, بلکہ باپ خود اس کام کو سر انجام دیتا تھا. میرے پیارے اور محترم مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں, کسی شخص کے گھر اگر بیٹی پیدا ہو جاتی, وہ انسان اگر چاہتا کہ یہ بیٹی زندہ رہے, اسے دفن نہ کیا جائے, تو اسے اون یا بکریوں کے بالوں کا بنا ہوا جبہ پہنا دیا جاتا, اور جنگل میں اسے اونٹ اور بھیڑ بکریاں چرانے پر مقرر کر دیا جاتا تاکہ اسے کوئی دیکھ نہ سکے کہ اس کے گھر بیٹی موجود ہے. یوں سمجھیے کہ کسی حیوان کا بلکہ کتے کا گھر میں رہنا اور لوگوں کا دیکھنا انہیں کوئی شرم نہ دلاتا تھا, لیکن بیٹی کا گھر میں رہنا اور لوگوں کا اس پر مطلع ہونا کہ ان کے گھر بیٹی ہے, ان کے لیے آر اور شرمندگی کا سبب ہوا کرتا تھا۔ اگر وہ شخص جس کے گھر بیٹی پیدا ہوئی اسے قتل کرنے کا ارادہ کرتا تو اسے اتنی دیر تک زندہ رکھا جاتا کہ اس کی عمر 6 سال ہو جائے۔ پھر وہ شخص اس کی ماں سے کہتا کہ اسے خوشبو لگاؤ، اچھے کپڑے پہناؤ، اس کی خوب زیب و زینت کرو تاکہ میں اسے اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کرا لاؤں۔ اس طرح وہ اپنی بیٹی کو جنگل میں لے جاتا جہاں اس کے لیے ایک گڑا کھود کر تیار کیا ہوا ہوتا۔ اس بڑے سے گڑے کے پاس بیٹی کو لے جا کر کہتا، اس میں دیکھو۔ جب وہ اس گڑے میں دیکھتی تو پیچھے سے اسے دھکا دے دیا جاتا اور اس پر مٹی ڈال کر اس گڑے کو زمین کے برابر کر دیا جاتا۔ یہ تو بیٹی ہونے کی حیثیت سے اسلام سے پہلے عورتوں کی حالت تھی۔ عورتوں کو اس طرح دبایا جاتا تھا، اس طرح ان کے ساتھ ان کے اوپر ظلم و ستم کیا جاتا تھا۔ اور میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، اسی کے ساتھ ساتھ عورت اسلام سے پہلے بحیثیت ماں یا بہن کوئی اچھی قدر و منزلت سے نہ دیکھی جاتی تھی۔ اسلام سے قبل سوتیلی ماں کی قدر و منزلت کچھ نہ تھی۔ عرب میں یہ طریقہ صدیوں سے رائج تھا کہ خاوند کے مرنے کے بعد اس کا لڑکا اپنے باپ کی جائیداد کی طرح اس کی بیوی کا بھی وارث ہو جایا کرتا تھا۔ چاہتا تو اس کو جبرن بغیر مہر ادا کیے اپنے نکاح میں لے آنا چاہتا تو اپنی مرضی چاہتا تو اسے جبرن بغیر مہر ادا کیے اپنے نکاح میں لے لیتا، اور اگر یہ چاہتا کہ اس سے خود نکاح نہ کرے تو پھر کسی دوسرے آدمی سے اس کی شادی کر دیتا اور مہر خود وصول کر لیتا، اور چاہتا تو اسے ساری عمر یوں ہی بیوگی کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیتا اور اس کے مرنے کے بعد اس کی میراث کا تنہا وارث بن جاتا۔ اسی طرح میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، اسلام سے پہلے عورت بحیثیت بیوی کوئی اس کی بھی قدر و منزلت نہ تھی۔ اسلام سے پہلے عرب بلکہ ہندوستان میں بھی عورت مثل مال مویشی کے سمجھی جاتی تھی کہ شوہر فقط اپنی خدمت کے لیے کھانا کپڑا دے کر ان سے غلاموں کا سا برتاؤ کرتے تھے بلکہ انہیں جائیداد کی طرح استعمال کرتے تھے۔ عرصہ دراز سے یہ صنف نازک ظلم و ستم کا نشانہ بنی ہوئی تھی۔ اگرچہ اسے مرد کی طرح زی روح اور زی شعور بنایا تھا لیکن اس کے ساتھ برتاؤ مٹی کی بے جان چیزوں کا سا کیا جاتا تھا۔ جوئے میں داؤ پر اسے لگایا جا سکتا تھا۔ خاون کی لاش کے ساتھ قانوناً اسے جل کر راکھ ہونا پڑتا تھا۔ کہیں اسے تمام برائیوں کی جڑ اور انسان کی ساری بدبختیوں کا سر چشمہ یقین کیا جاتا تھا، اور کہیں چوٹی کے نامور فلسفی اس کے انسان ہونے کو بھی مشکوک نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے۔ اس کو ملکیت کے حقوق حاصل نہ تھے، اسے ازدواجی بندھنوں میں مقید کرنے سے پہلے اس سے کوئی رائے لینے کا تصور تک نہ تھا، بلکہ اس سے بھی بدتر حالات تھے۔ اسلام سے پہلے مرد عورت کو طلاق دے دیتا تھا اور عدت کے ختم ہونے کے قریب رجوع کر لیتا تھا، پھر طلاق دے دیتا، عدت ختم ہونے کے قریب رجوع کر لیتا۔ یہ سلسلہ ان کا ختم نہیں ہوتا تھا۔ ساری عمر عورت کو قیدی کی حیثیت حاصل رہتی، نہ آزاد متصور ہوتی اور نہ ہی زوجیت کی زندگی سے حاصل ہوتی۔ یہ ایسا بھیانک ظلم تھا جو عورت کی ساری زندگی کو برباد کر کے رکھ دیتا تھا اور عورت کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ یتیم لڑکی جو کسی کے زیر پرورش ہوتی جس کا باپ مر چکا ہوتا، وہ شخص خود ہی اس سے نکاح کر لیتا، نہ اس کے حقوق زوجیت ادا کرتا، نہ ہی مہر مقدر کرنے میں انصاف سے کام لیتا، صرف اس لیے کہ اس سے یعنی عورت سے شفقت کرنے والا کوئی نہیں تھا، جس طرح چاہا اس پر ظلم کر دیا۔ ان مظالم کی داستان سن کر ایک درد مند انسان کا دل رنج و غم سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ ان مظلوم و بےکس عورتوں کی مجبوری اور لاچاری کا یہ عالم تھا کہ ان مظالم پر فریاد کے لیے انہیں کسی قانون کا کوئی سہارا نہیں تھا۔ بیچاری تھی، ہزاروں برس تک یہ دکھیاری عورتیں اپنی بے بسی پر آنسو بہاتی رہیں مگر دنیا میں کوئی بھی ان کے دکھ درد کی فریاد سننے والا نہ تھا۔ اور یہ عورتیں جو اس وقت دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں اسلامی بہنیں موجود ہیں، وہ یہ دیکھیں کہ اسلام سے پہلے عورتوں کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کیا جاتا تھا، اس طرح کا سلوک کیا جاتا تھا، اور ان کی فریاد سننے والا کوئی نہ تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا انہیں انتظار تھا کہ اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق پر رحم فرمایا, اور ایسے زمانے, ایسے ماحول, ایسے معاشرے میں ہدایت کی ایک کرن پھوٹی کہ ربیع النور کے مہینے میں 12 تاریخ آ گئی. وہ پیر کا دن تھا, صبح صادق کی ضیا بار گھڑی تھی, رات کی بھیانک سیاہی چھٹ رہی تھی, دن کا اجالا پھیلنے لگا تھا. وہ ایسی سہانی اور مبارک صبح تھی کہ اس دن جیسی صبح نہ کبھی اس سے پہلے ہوئی نہ قیامت تک ہوگی, کیونکہ یہی وہ گھڑی تھی جس کے صدقے تمام کائنات کو نور اور روشنی نصیب ہوئی تھی. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساعت کے لاکھوں سلام. تاریخ عالم میں یہ وہ سعادت و عظمت والا دن ہے جس میں وجہ تخلیق کائنات, دعائے خلیل, نوید مسیحا, اشرف الانبیاء, احمد مجتبی, محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نورانی قدموں سے فرش خاکی کو اوج ثریا نصیب ہو گیا. میلاد پاک اور ظہور نور اقدس سے کفر کی تاریکی دور ہو گئی. نور والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیکھتے ہی دیکھتے پورے معاشرے کو اپنی ضیا بار کرنوں سے منور کر دیا. معاشرے میں یکسر تبدیلی آ گئی, مردہ دلوں کو حیات میسر آ گئی, زاویہ نگاہ بدل گیا, اخلاقی قدریں تبدیل ہو گئیں, حرام اور حلال کے پیمانے بدل گئے, خیر و شر کے معیار بدل گئے, اور جنگ و صلح کے اصول بدل گئے. ہر جگہ خیر و فلاح کا دور دورہ ہو گیا. آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا, آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا, عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت. مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں, میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے عورتوں کا حال آپ نے سنا. اسلام کی تعلیمات سے پہلے عورتوں کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کیا جاتا تھا, اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خالق و مخلوق کے جب جہاں تعلقات بتائے, جہاں ہر زبان توحید خداوندی کی وظیفہ خان نظر آتی تھی, وہیں رخسار انور کی ایک تجلی نے شب تار کو روز روشن بنا دیا. اور قربان جائیے میلاد مصطفیٰ پر, اے اسلامی بہنوں آپ خوش ہو جاؤ کہ آپ اسلام کے دائرے میں موجود ہو. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اسلام جیسی نعمت عطا فرمائی ہے. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پر آپ کو سب سے زیادہ جھومنا چاہیے, اس لیے کہ میلاد مصطفیٰ پر جب ولادت سرکار ہوئی تو آپ کے چچا ابو لہب کو اس بات کی خبر اس کی کنیز صویبہ نے دی کہ آپ کے بھائی کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے. یہ جب خوشخبری ابو لہب نے سنی تو اس نے خوشخبری سنتے ہی صویبہ کو آزاد کر دیا. وہ عورت جو صدیوں سے ظلم کی چکی میں پس رہی تھی, آپ کی آمد نے سب سے پہلے عورتوں کو آزادی کا مجدہ جان فضا سنایا. پیدائش محبوب کی شادی میں خدا نے مدت کے گرفتاروں کو زندان سے نکالا. مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ناظرین, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جہاں امت پر احسانات ہیں وہیں عورتوں پر سب سے زیادہ احسانات ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو ایک مستقل حیثیت عطا فرمایا. جس طرح مردوں کے حقوق عورتوں پر ہیں, اسی طرح عورتوں کے حقوق مردوں پر ہیں. نکاح کا معیار بلند فرمایا, بیوی کے رتبے کو رفعت بخشی, وراثت میں بھی عورت حقدار ٹھہری اور اس کا متعین حصہ رکھا. اسلام سے قبل دنیا بیواؤں کو ذلیل سمجھتی تھی, لیکن جب رحمت للعالمین آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پہلی شادی ایک بیوہ سے فرمائی تو دنیا پر یہ ظاہر ہو گیا کہ لوگ تو کواریوں سے شادی کرتے ہیں, لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک بیوہ عورت سے شادی کی. یہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کی برائی کو جڑ سے اکھیڑ کر پھینک دیا, اور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس بری رسم کا قلع کما فرما دیا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، وہ مقام جو عورت کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تعلیمات میں ملتا ہے، ہم ابتدان وہ سن رہے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میرے پاس ایک عورت آئی، اس کے ساتھ اس کی دو بیٹیاں بھی تھیں، اس نے مجھ سے سوال کیا، یعنی کھانا طلب کیا، میرے پاس سوائے ایک کھجور کے کچھ نہ تھا، میں نے وہ ایک کھجور ہی اس عورت کو دے دی، اس عورت نے وہ ایک کھجور تقسیم کر کے اپنی دو بیٹیوں کو دے دی اور خود کچھ نہ کھایا، پھر وہ اٹھی اور چلی گئی۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے فوراً بعد گھر تشریف لائے، تو میں نے آپ سے اس عورت کا واقعہ پیش کیا، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ان بیٹیوں سے کسی طرح آزمایا گیا اور اس نے ان سے اچھا سلوک کیا تو وہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم کی آگ سے حجاب بن جائیں گی۔ اسی طرح سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے دو لڑکیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں، قیامت کے دن وہ اور میں اس طرح کھڑے ہوں گے اور آپ نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے سے ملا دیا۔ ایک اور روایت میں ہے، جس شخص نے اپنی تین بیٹیوں کی پرورش کی، ان کو ادب سکھایا، ان پر رحم کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے پرواہ کر دیا، اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ جنت لازم کر دیتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر اس نے دو بیٹیوں کی پرورش کی، آپ نے فرمایا بے شک دو ہی کیوں نہ ہوں، یعنی دو کا بھی وہی حکم ہے جو تین کا ہے، یہاں تک کہ اگر صحابہ کرام ایک کے متعلق سوال کرتے تو آپ ایک کے متعلق بھی یہی فرماتے۔ خود میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چار شہزادیاں تھیں، اور سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان سے کیسا مشفقانہ رویہ فرماتے تھے۔ مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسلام سے پہلے بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور اسلام کے آنے کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیٹیوں کا مقام اور مرتبہ ارشاد فرمایا۔ اسی طرح اسلام سے پہلے عورت بحیثیت ماں کیسے رتبے کا، کیسے مسائل کا شکار تھی، یہ ہم نے ابتدان سنا، اور اسلام کے آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حرمت علیکم امہاتکم، تم پر تمہاری مائیں، دادیاں، نانیاں، ان سے نکاح کرنا حرام قرار دے دیا، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو دین عطا فرمایا اس میں ماں بحیثیت ماں کے عورت کو بڑا مقام عطا فرما دیا۔ وہ عورت جو بحیثیت ماں اس طرح کے ظلم و ستم کا اسلام سے پہلے شکار تھی کہ وہ وراثت میں تقسیم ہوا کرتی تھی اور اس سے بیٹا نکاح کر لیا کرتا تھا، معاذ اللہ، اس عورت کو جب اسلام آیا تو وہ مقام اور مرتبہ ملا کہ سیدنا بحث بن حکیم اپنے باپ اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں کس سے زیادہ احسان کروں اور کس کے ساتھ زیادہ صلہ رحمی کروں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی ماں سے۔ میں نے عرض کی، پھر کس سے؟ فرمایا، اپنی ماں سے۔ میں نے عرض کی، پھر کس سے؟ فرمایا، اپنی ماں سے۔ میں نے پھر کہا کہ اور کس سے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اپنے باپ سے۔ یعنی ماں چونکہ مشقت زیادہ برداشت کرتی ہے، اس لیے اس کو زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فضیلت دی اور اس کا زیادہ حق بیان فرمایا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے کہا کہ جو شخص، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پسند کرتا ہو کہ اس کا رزق کشادہ کر دیا جائے، اس کی عمر میں برکت ہو جائے، تو وہ صلہ رحمی کرے، یعنی پہلے ماں، پھر باپ، پھر اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک رکھے، احسان کرے، ان پر مہربانی کرے، نرم طریقے سے پیش آئے، ان کے احوال کی رعایت رکھے، یعنی مرض صحت، خوشحالی، تنگ دستی وغیرہ وغیرہ مواقع پر ان کی حاجات کو پورا کرے۔ اور جھوم جاؤ اسلامی بہنوں کہ جو دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں حاضر ہیں، اور جو مدنی چینل کے ذریعے اس سلسلے کو دیکھ رہی ہیں، اس اجتماع میں حاضر ہیں، اور مدنی چینل کے ناظرین، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے قربان ہو جاؤ۔ سیدنا ابن عباس روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی ایسی اولاد نہیں جو اپنے والدین کو رحمت کی نظر سے دیکھے مگر یہ کہ اللہ تعالی اس کے لیے ہر نظر کے بدلے ایک مقبول حج کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، اگرچہ ہر روز سو مرتبہ بھی دیکھے؟ آپ نے فرمایا، ہاں اگرچہ ہر روز سو مرتبہ بھی دیکھے، اللہ سب سے بڑا اور سب سے پاکیزہ ہے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں پر قربان ہو جائیں۔ ابو طفیل روایت کرتے ہیں کہ میں نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک عورت آئی جس کے لیے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر بچھائی، وہ اس پر بیٹھی پھر چلی گئی۔ لوگوں کو بتایا گیا کہ اس نے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا ہے۔ یہ سیدہ حلیمہ صابیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی جو حنین کے دن نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی تھی، اور آپ ان کے لیے کھڑے ہوئے، ان کی تعظیم کی، ان کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنے کے لیے آپ نے چادر بچھا دی جس پر وہ بیٹھی۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دودھ پلانے والی ماں کا کتنا عظیم احترام کیا۔ اسی طرح اسلام سے پہلے عورت بحیثیت بیوی، ہم نے سنا کیا مقام تھا اس کا، وہ جوئے میں داؤ پر لگا دی جاتی تھی اور کوئی اس کا پرسان حال نہ تھا، کوئی کہیں اس کی فریاد رسی نہ ہوتی تھی۔ اسلام کے آنے کے بعد اسلام کی تعلیمات نے اس عورت کو کیا مقام اور مرتبہ دے دیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کے متعلق میں تمہیں بہتر حکم دیتا ہوں جسے قبول کرو، بے شک وہ ٹیڑی پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، بے شک پسلی کا ٹیڑھا پن اوپر کی جانب ہوتا ہے، اگر تم اسے سیدھا کرنا شروع کرو گے تو اسے توڑ دو گے، اور اگر اسے اسی حال پر چھوڑو گے تو وہ ٹیڑی ہی رہے گی، عورتوں کے متعلق میرا حکم قبول کرو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ عتیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے اہل سے بہتر سلوک رکھے، میں تم سے بہتر اپنی اہل سے اچھا سلوک رکھتا ہوں۔ عورت جس کا کوئی پرسان حال نہ تھا، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عورت کے مقدر کی تلخیوں کو مٹھاس میں تبدیل کر دیا۔ اس کے معاملے میں روا رکھی جانے والی بے غیرتی کے جذبات کو غیرت میں بدل دیا، اور اپنی اعلیٰ تعلیمات کے ذریعے ذہن و مزاج کو بالکل بدل ڈالا۔ اور میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد نے عورت کو جو پست تھی اسے بلندی کی معراج عطا کر دی، جو کمزور تھی اسے طاقتور کر دیا، جو بے قرار تھی اسے قرار و سکون نصیب کر دیا، اور جو کچھ بھی نہیں تھی اسے بہت کچھ بنا دیا۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ وہ باتیں تھیں جو اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد کی ہم نے سنی۔ آج مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنیں ذرا توجہ کریں، محسن اعظم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تو عورتوں پر ایسے ایسے عظیم احسانات ہیں کہ اگر، اور صرف عورتوں پر نہیں، خصوصاً چونکہ اسلامی بہنوں کا اجتماع ہے اس لیے ہم عورتوں کے متعلق سن رہے ہیں، ورنہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تو پوری امت پر احسانات ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ہمارا مشقت میں پڑنا انہیں گراں گزرتا ہے، مومنین پر بہت زیادہ مہربان ہیں، رؤوف ہیں، رحیم ہیں، ایسے عظیم ان کے احسانات ہیں کہ ہمارے جسم کے روئیں روئیں کو لاکھوں زبانیں مل جائیں پھر بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیں ایک سچا مسلمان کبھی بھی اپنے رسول کا احسان نہیں بھول سکتا۔ ارے کتا بھی اس کے آگے روٹی ڈال دی جائے تو وہ روٹی کے ایک ٹکڑے کا احسان مانتا ہے اور اپنے محسن کا وفادار رہتا ہے، دم ہلا ہلا کر اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ ہم تو پھر بھی انسان ہیں، صاحب ایمان ہیں، اس رسول رحمت کے احسانات کو کیسے فراموش کر دیں کہ جن کی بدولت آج ہمارا وجود برقرار ہے۔ اسلامی بہنیں خصوصاً اس بات پر توجہ رکھیں کہ آج جو ان کا وجود، ان کو جو مقام اور مرتبہ ملا ہوا ہے، یہ اسلام کی وجہ سے ملا ہوا ہے، یہ محبوب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین کی وجہ سے ملا ہوا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ملا ہوا ہے، تو کیسے ان کے احسانات کو فراموش کر دیں؟ ارے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تو صرف ذات ہی رحمت نہیں بلکہ آپ کی دی ہوئی شریعت بھی رحمت ہے، آپ کی لائی ہوئی کتاب بھی رحمت ہے، آپ کا لایا ہوا دین بھی رحمت ہے، اور اس دین کے ہر ہر حکم کو رحمت کا درجہ حاصل ہے۔ ان احکامات پر عمل پیرا ہونا ہمارے لیے سرخروج کا باعث ہے، مگر افسوس، سن کروڑ افسوس کہ موجودہ دور میں اس لحاظ سے ہم انتہائی پرفتن اور سنگینی کے عالم میں ہیں کہ ہم ہر ایک معاملے کو اس انداز سے دیکھتے ہیں کہ دنیاوی ترقی کس پر ہے۔ آج خاص طور پر اسلامی بہنوں کی حالتیں افسوسناک حد تک بگڑ چکی ہیں، شرم و حیا کی چادر تار تار ہوتی جا رہی ہے، حالات دن بدن بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، مغربی تہذیب اور غیروں کی رسم و رواج کی فریب زدہ چکا چوند نے مسلمان عورتوں کو بڑے خطرناک موڑ پر لا کھڑا کیا ہے۔ ایک بار پھر یہ عورت پستی کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے، فیشن کے نام پر مسلمان عورت کی عصمت اور پاکیزگی کو سرے بازار نیلام کرنے کی سازشیں کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ آج مسلمانوں میں دین سے بیزاری کے ناپاک پودے جڑیں پکڑ رہے ہیں اور ہر طرف اپنی بدبو پھیلا رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کو دین کے احکام تو کیا، جو فرض علوم ہیں وہ تو کیا، چھ کلمے بھی صحیح یاد نہیں لیکن بےہودہ فلمی گانے یاد ہیں۔ آج کی نوجوان نسل تلاوت قرآن اور نعت پاک مصطفیٰ پڑھنے سے شرماتی ہے لیکن فحش گانے گاتے ہوئے اسے شرم محسوس نہیں ہوتی۔ آج نماز فجر کے لیے اٹھنا نفس پر گراں گزرتا ہے، کس قدر تم پہ گراں، صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، تب آزاد پر قید رمضان بھاری ہے، تمہیں بتلاؤ کیا یہی آئین وفاداری ہے۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، آج نماز فجر کے لیے اٹھنا ہمارے نفس پر گراں ہوتا ہے لیکن ٹی وی اور انٹرنیٹ اور کمپیوٹر پر فلمیں دیکھتے ہوئے اکثر ہماری شب بیداریاں ہو جاتی ہیں۔ ستم بالائے ستم یہ کہ آج اسلام کی تعلیمات کو پر عمل کرنے والوں کو جاہل کا خطاب دیا جاتا ہے، فحاشی گلی گلی، ڈگر ڈگر، شہر شہر پھیل چکی ہے، آج معاشرے میں طرح طرح کی برائیاں جنم لے رہی ہیں، آج مسلم خواتین کو ایسے راستے کی طرف دھکیلا جا رہا ہے کہ جس پر چل کر اس کی گھریلو اور معاشرتی زندگی تلخ و ترش ہو گئی ہے۔ آج بیٹی ماں کا ہاتھ اگرچہ نہیں بٹاتی لیکن ماں کے سامنے زبان ضرور چلاتی ہے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ بیٹا باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں بلکہ غریبان پر ہاتھ ڈال کر بات کرتا ہے۔ ہر مرد و عورت اور دختر و فرزند اخلاق و آداب سے نا آشنا اور شریعت سے نا واقف ہے۔ آج علم دین سے دوری کے باعث اور اسلامی ماحول سے محرومی کی بنا پر نہ والدین اولاد کی اسلامی تربیت کر رہے ہیں نہ اولاد ماں باپ کی خدمت کر رہی ہے۔ الغرض ہماری یہ بد لحاظیاں اور بے احتیاطیاں ہیں کہ جب تک ہم برائیوں اور بے حیائی پھیلنے کے ان ذریعوں سے جو جن میں ہم مبتلا ہیں ان سے دوری اختیار نہیں کریں گے تو تب تک یہ بے سکونی، بے چینی، یہ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، یہ ہمارا مقدر بنتی رہیں گی۔ آئیے ہم اپنے اعمال کو سدھاریں اور اپنے آپ کو نیک بنانے کی کوشش کریں۔ یہ مواقع بار بار نہیں آتے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں, آج مسلمان کہلانے والی عورتیں اسلام سے کس قدر دور ہیں یہ ہم سب جانتے ہیں. نماز کے متعلق ہماری اسلامی بہنیں یہ کہہ کر نمازیں چھوڑ دیتی ہیں کہ میرے بال بچے ہیں, مجھے ان کی خدمت بھی کرنی ہے, ان کے پرورش کی وجہ سے میں نمازیں وقت پر ادا نہیں کر سکتی, اور جو نمازیں پڑھتی بھی ہیں ان کے پاس بھی نمازوں کا اہتمام نہیں ہے. اگر کسی وجہ سے گھر سے باہر نکلنا پڑے تو بھی نمازوں کا ایسا اہتمام نہیں کہ نماز کا وقت کہیں درمیان میں آئے گا تو میں نماز کہاں پڑھوں گی, یہ سوچ یہ فکر ہمارے اندر نہیں. اس محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تو ہم پر اتنے احسانات فرمائے اور یہ بھی فرمایا کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے, پھر بھی ہم ان چیزوں سے دور ہوتے چلے جائیں. اسلامی بہنیں اگر بے پردگی کرتی ہیں تو غور کریں کہ اس محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت نے تو آپ کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا جو آپ کو اسلام سے پہلے نہیں میسر تھا. تو اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئی شریعت اور بتائے ہوئے دین میں پردہ تو اسلامی بہنوں کے لیے لازمی قرار دیا گیا. تو نیت کر لیجئے, یہ ماہ محترم ماہ نور نور برسا رہا ہے, اس کی نورانی چھینٹوں سے اپنے آپ کو بھی مزین کر لیں اور اس کے نورانی چھینٹیں اپنے اوپر بھی پڑنے دیں اور نیت کر لیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد کبھی بھی بے پردہ نہیں گھومیں گی, اور یہ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ ساری نمازیں وقت پر ادا کریں گی. کوئی یہ آزار جن کو ہم آزار بنا دیتے ہیں یہ آزار اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوں گے. نماز ہر مسلمان مرد اور عورت پر دن اور رات میں پانچ وقت کی فرض ہے, یہ تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے. تو مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ناظرین, نیت کریں انشاءاللہ ہم نمازوں کو اس کے وقت میں ادا کریں گے. اسلامی بھائی نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ پنج وقتہ باجماعت مسجد میں جا کر پہلی صف کی کوشش کرتے ہوئے نمازیں ادا کریں گے. اسلامی بہنیں وقت پر نمازوں کی ادائیگی کی نیت کریں, اور ساتھ ہی جو فرض علوم ہم پر ہیں جن کا سیکھنا ہمارے لیے ضروری اور ضروری ہے, لازمی ہے, اس کو سیکھنے کے لیے بھی کوششیں کریں گے. دنیاوی علوم کے لیے تو بڑی کوششیں ہم کرتے ہیں, دینی علوم جس کو سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے, اس شریعت کو سیکھنا جس شریعت نے ہمیں یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا, جس نے ہمیں یہ عزت اور وقار عطا فرمایا, اس شریعت پر عمل کریں گے تو دنیا بھی سرخروئی کے ساتھ ہم گزار لیں گے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ہمارے لیے مقام اور مرتبہ ہوگا. کاش کہ ہماری اسلامی بہنیں اپنی فکر و تدبر خیالات و نظریات کو اسلامی سانچے میں ڈھال لیں اور دل و جان سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائیں تو ان کی گود میں پلنے والی نسل سے کوئی تو نور الدین نکلے گا, کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا ہوگا, کوئی تو طارق نکلے گا اور کوئی محمود بن کر اسلام کی شان کو دوبالا کر دے گا. اسلام نے تو ہمیں بہت کچھ دیا, کاش کہ ہماری اسلامی بہنیں اور ہم بھی اسے سر بلند کرنے کے لیے کوئی کردار ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں. سیدہ فاطمہ زہرا, سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ, سیدہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہن کے اخلاق عادات اور ان کے اطوار اپنانے کی کوشش کریں تاکہ اسلامی بہنوں کے کردار اور گفتار سے صالحات اسلام کی یاد تازہ ہو جائے اور اس طرح اپنی زندگی کو ایک مثالی اور پاکیزہ اور اسلامی اور ایمانی زندگی بنا لیں. یاد رکھیے, دنیا کی ساری خرابیاں انسان کے کردار سے بگڑنے, انسان کا کردار بگڑ جاتا ہے اس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں ساری خرابیاں. اگر میرا کردار بگڑا ہوا ہے تو میرے کردار کے بگڑنے کی وجہ سے میرے اندر خرابیاں پیدا ہو جائیں گی. تو اب اس کا علاج بھی ضروری ہے, اپنی اصلاح کی طرف بھرپور توجہ دی جائے کہ جب انسان کی زندگی اعلیٰ اوصاف کی حامل ہو جاتی ہے, جب اس کا کردار سنور جاتا ہے تو اس کا اثر خود بخود زندگی کے ہر شعبے پر پڑتا ہے اور مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں. بلا شبہ آج بھی اگر ہم میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے مطابق اپنے کردار کی تشکیل کر لیں تو ہمارے معاشرے کی تمام خرابیاں دور ہو جائیں. آج بھی دنیا میں امن و سکون, مساوات و شرافت, امانت و دیانت اور عروج و ترقی کے لیے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور آپ کی پیروی بہت زیادہ ضروری ہے. اور جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار بن جاتا ہے، اللہ کے دین کی مدد کرنے کے لیے کوشاں رہتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مطیع اور فرما بردار بن جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کارساز اور مددگار بن جاتا ہے۔ الحمدللہ ہمیں دعوت اسلامی جیسا مہکا مہکا مدنی ماحول میسر ہے، جس سے وابستہ ہو کر ہم اپنے کردار کو سنوار سکتے ہیں، کوششوں میں مصروف رہ سکتے ہیں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں یہ مدنی مقصد عطا کر دیا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اور امیر اہل سنت نے باکردار مسلمان بننے کے لیے اسلامی بھائیوں کو 72 مدنی انعامات عطا فرمائے، اسلامی بہنوں کو 63 مدنی انعامات کا تحفہ عطا فرمائے۔ آئیے نیت کرتے ہیں، یہ ماہ نور ہے، اس کے نور سے اپنے قلب و جگر کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے دماغ کو، ان سب کو منور کریں گے۔ نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ مدنی انعامات کا رسالہ حاصل کریں گے، مکتبۃ المدینہ کے بسے پر یہ موجود ہے، اسے حاصل کریں، اس کا مطالعہ کریں۔ اگر آج سے پہلے آپ اس رسالے سے کو نہیں لے سکی ہیں تو آج لے لیجیے اور اس رسالے کو لے کر اس کا مطالعہ کریں، روزانہ اس پر نشان لگائیں، جو مدنی انعامات امیر اہل سنت نے عطا فرمائے ہیں اس کو پڑھیں، اور روزانہ کی بنیاد پر فکر مدینہ کریں، اور ہر مدنی ماہ کے ابتدائی 10 دن کے اندر اندر اپنے یہاں کی ذمہ دارہ اسلامی بہنوں کو اس مدنی انعامات کے رسالے کو جمع کرانے کی نیت کر لیجیے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے اپنے قلب میں آپ مدنی انقلاب برپا ہوتا محسوس کریں گی، اور ان اچھی اچھی باتوں کو اس پر استقامت مل جائے۔ یعنی مدنی انعامات کا رسالہ اسلامی بھائی اگر سمجھتے ہیں کہ میں استقامت کے ساتھ روزانہ مدنی انعامات کا رسالہ فکر مدینہ کرتے ہوئے پر کرنے والا بن جاؤں، اور ہر مدنی ماہ کے ابتدائی 10 دن کے اندر اندر اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کرنے والا بن جاؤں، تو میں نیک بن جاؤں، میرا کردار اچھا ہو جائے، تو مجھے اسلامی بھائیوں کے اجتماع میں حاضری کی نیت کرنی ہے۔ اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کے اجتماع میں حاضری کی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اپنے یہاں، اپنے علاقوں میں، جہاں جہاں آپ جہاں کہیں سن رہی ہیں، اسلامی بہنوں کے بھی الحمدللہ اجتماعات یہ سجتے ہیں۔ آپ اپنے قریب کی اسلامی بہنوں سے جو دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں، دعوت اسلامی کے ذمہ دارہ ہیں، ان سے تعلقات پیدا کریں، اور ان کے ذریعے اس اجتماع میں حاضری کی نیتیں کر لیجئے، اجتماع میں پہنچیے۔ انشاءاللہ الرحمن 12ویں شریف والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ان ایام میں یہ اچھی اچھی نیتیں ہمیں دنیا اور آخرت میں سرخرو کر دیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ نیت کر لیجئے انشاءاللہ 12ویں والے آقا کے نسبت سے کم از کم 12 اجتماعات میں ضرور شریک ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور یہ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایسا پر نور اور بابرکت موقع ہے کہ جس کی آمد پر رب سرکار کا دریائے سخاوت انتہائی جوش پر ہوتا ہے، لہذا جشن ولادت خوب پرجوش طریقے سے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے منائیں، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی بھی نیت کر لیں۔ اجتماعی میلاد جو دعوت اسلامی کے تحت سجائے جاتے ہیں، اور 12ویں شریف بڑی رات کو یہ اجتماعی میلاد ہوتے ہیں، الحمدللہ مدنی چینل کے ذریعے بھی یہ براہ راست نشر ہوتے ہیں، تو اجتماعی میلاد میں اپنے گھر کے محارم مردوں کو بھیجیں، اور امیر اہل سنت جو کم و بیش روزانہ ہی مدنی مذاکرے میں اس بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ یہ 12ویں شریف کے دن 10, 11 اور 12 یہ 3 دن ہم مدنی قافلوں میں سفر کریں، تو اسلامی بہنیں اپنے گھر کے محارم مردوں کو مدنی قافلوں کے لیے بھی تیار کریں۔ دیکھیں کیسی برکتیں اجتماع میلاد میں ہوتی ہیں۔ نارتھ کراچی کے ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے، ماہ ربیع النور شریف کے ابتدائی دنوں میں بعض عاشقان رسول نے مجھ گناہوں میں ڈوبے ہوئے بے عمل انسان پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے ککری گراؤنڈ باب المدینہ کراچی میں منعقد ہونے والے دعوت اسلامی کے اجتماع میلاد میں شرکت کی دعوت دی۔ ان دنوں میں ککری گراؤنڈ میں اجتماع ہوتا تھا، اس وقت کی یہ مدنی بہار ہے۔ کہتے ہیں کہ میری خوش قسمتی کہ میں نے حامی بھر لی، جب 12ویں شب آئی تو میں حسب وعدہ اجتماع میلاد میں جانے کے لیے مدنی قافلے والوں کے ساتھ بس میں سوار ہو گیا۔ ایک عاشق رسول نے ایک عدد چمچم نامی مٹھائی میں سے تقریباً 30 اسلامی بھائیوں میں توڑ توڑ کر ٹکڑیاں تقسیم کی، تقسیم کرنے والے کا محبت بھرا انداز میرے دل کو بہت بھایا. آخر کار ہم اجتماع میلاد میں پہنچ گئے. میں نے زندگی میں پہلی بار ہی ایسے روح پرور مناظر دیکھے تھے. نعتوں, سلاموں اور مرحبا یا مصطفیٰ کے پرکیف نعروں نے دل کا میل دھو دیا. الحمدللہ میں ہاتھوں ہاتھ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا. الحمدللہ اب چہرے پر داڑھی مبارک کے انوار اور سر پر سبز سبز امامہ شریف کی بہار ہے. تادم تحریر علاقہ مشاورت کے خادم یعنی نگران کی حیثیت سے سنتوں کی دھومے مچانے کی سعادت میسر ہے. اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا. دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا. دیکھو تو اس اجتماع میلاد کے لیے بھی اپنے گھروں کے محارم کو تیار کریں, مرد اسلامی بھائیوں کو اور مدنی قافلے کے لیے بھی تیار کریں. روزانہ رات کو جو مدنی مذاکرے ہوتے ہیں اس میں اسلامی بہنیں بھی شریک رہیں اور یہ سنیں انشاءاللہ امیر اہل سنت کے علم و حکمت سے بھرپور جوابات اور ایسی ایسی معلومات ہمیں میسر آتی ہیں اور بعض ایسے علوم بھی ہم سیکھنے کی سعادت پا لیتے ہیں کہ جو ہم پر فرض ہیں. فرض علوم سیکھنے کا بھی ایک بہترین ذریعہ مدنی مذاکرے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بارہویں شریف کو اجتماع میلاد صرف اسلامی بھائیوں کے لیے ہوتا ہے. اسلامی بہنیں ہرگز اس میں شرکت نہ فرمائیں, نہ اجتماع گاہ کے اطراف میں کہیں جمع ہو. اسلامی بہنیں اپنے گھروں سے ہرگز جلوس اور چراغاں وغیرہ دیکھنے کے لیے نہ نکلیں. جشن ولادت کے موقع پر ہونے والے چراغاں کو دیکھنے کے لیے ہمارا یعنی اسلامی بہنوں کا بے پردہ گھروں سے نکلنا مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی کا سبب بن سکتا ہے, اور جس سے محبت ہو اس کی ناراضی سے بچنے کی پوری پوری کوشش کرنی چاہیے. اور یقیناً ہم سب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے دار ہیں, لہذا اپنے محبوب آقا کو راضی کرنے کے لیے اسلامی بہنیں اپنے گھروں میں ہی ٹھہری رہیں. اور بارہویں شب یعنی جو بارہویں شب آئے گی, ہو سکے تو ساری رات شب بیداری کریں. کس طرح؟ الحمدللہ مدنی چینل کے ذریعے شب بیداری کریں, امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے اور جو نعتوں, سلاموں, مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں ہوں گی اس کے ذریعے اپنے آپ کو اس اجتماع میں شامل رکھیں. تلاوت قرآن کی سعادت حاصل کریں, درود پاک بکثرت پڑھیں, امیر اہل سنت کے بیانات کی کیسٹیں, وی سی ڈیز, رسالے, اس سے درس کی ترکیب کریں, اور صبح صادق کے وقت, مولود کی گھڑی کے وقت کھڑے ہو کر آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں رو رو کر صلاۃ و سلام پیش کریں. اور ایک آج کے ایسا کرم ہو جائے کہ جس طرح آج سے کم و بیش 1400 برس پہلے صبح صادق کی ضیا بار گھڑی میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے, اسی طرح اس رات صبح صادق کے وقت جب ہم کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام عرض کر رہے ہوں تو ہمارے تصور میں بھی تشریف لے آئیں. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. یاد رہے کہ وقت ولادت کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنا فرشتوں کی سنت ہے, اور پھر اشکوں کے موتی لٹاتے ہوئے رب مصطفیٰ سے جو مانگنا چاہیں مانگ لیں, کہ جو مانگنا ہے مانگو, جو لینا ہے سو لے لو, دنیا کے تاجداروں سرکار آ گئے ہیں. اور رحمت الہی سے امید ہے کہ جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ مل جائے گا, کہ رحمت کا ہے دروازہ کھلا, مانگ ارے مانگ, دیتا ہے کرم ان کا صدا, مانگ ارے مانگ, بھر جائے گا کشکول مرادوں سے تیرا بھی, بن کر میرے آقا کا گدا, مانگ ارے مانگ, آ جائے گا طیبہ سے بلاوا بھی کسی روز, دن رات مدینے کی دعا, مانگ ارے مانگ. آئیے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ, جو بڑے پائے کے بزرگ ہیں, اللہ تعالی کا آپ پر خصوصی فضل و کرم تھا کہ منقول ہے کہ آپ کو روزانہ خواب میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوا کرتی تھی. ایسی برگزیدہ ہستی اللہ تعالی کی بارگاہ میں اس طرح دعا کر رہی ہے. آئیے ہم بھی دعا کرتے ہیں, ہمارے پاس عمل نہیں, اے اللہ میرا کوئی عمل ایسا نہیں جسے تیرے دربار میں پیش کرنے کے لائق سمجھوں, میرے تمام اعمال کو فساد نیت نے برباد کر دیا ہے, البتہ مجھ فقیر کا ایک عمل محض تیری عنایت سے اس قابل ہے, اور وہ یہ ہے کہ محفل میلاد کے موقع پر کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتا ہوں, اور نہایت ہی عاجزی اور انکساری محبت و خلوص کے ساتھ تیرے حبیب پاک پر درود و سلام بھیجتا ہوں. اے اللہ وہ کون سا مقام ہے جہاں میلاد پاک سے بڑھ کر تیری طرف سے خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے. اس لیے رحم الراحمین مجھے پکا یقین ہے کہ میرا یہ عمل کبھی رائیگاہ نہیں جائے گا بلکہ یقیناً تیری بارگاہ میں قبول ہوگا. اور جو کوئی درود و سلام پڑھے اس کے ذریعے سے دعا کرے وہ دعا کبھی بھی مسترد نہیں ہوگی, کبھی بھی رد نہیں ہوگی. تو یقیناً ہم اعمال میں تہی دامن ہیں. اکاش کہ ہمارا بھی جوش و خروش کے ساتھ میلاد پاک کے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منانے کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور یہی ہماری نجات کا سبب بھی بن جائے. امیر علیہ سنت نے اپنے رسالے صبح بہارا میں اچھی اچھی نیتیں بھی پیش کی ہیں کہ ان نیتوں کے ذریعے یہ نیتیں جشن ولادت منانے سے پہلے کر لی جائیں. تو ان نیتوں کو بھی دوہرا لیتے ہیں. حکم قرآن و اما بنعمت ربی کا فحدث, اپنے اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی سب سے بڑی نعمت کا چرچا کروں گا. رضا الہی پانے کے لیے جشن ولادت کی خوشی میں چراغاں کروں گا. جبریل امین علیہ السلام نے شب ولادت جو تین جھنڈے گاڑے تھے اس کی پیروی میں جھنڈے لہراؤں گا. سبز گنبد کی نسبت سے سبز پرچم لگاؤں گا. دھوم دھام سے جشن ولادت منا کر کفار پر عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکہ بٹھاؤں گا. جشن ولادت کی دھوم مچا کر شیطان کو پریشان کروں گا. ظاہری سجاوٹ کے ساتھ ساتھ توبہ اور استغفار کے ذریعے اپنا باطن بھی سجاؤں گا. بارہویں رات کو اجتماع میلاد اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن نکلنے والے جلوس میلاد میں شرکت کر کے ذکر خدا و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادتیں اور علماء و صلحاء کی زیارتیں اور عاشقان رسول کے قرب کی برکتیں حاصل کروں گا. جلوس میلاد میں با امام اور حتی الامکان با وضو رہوں گا اور جلوس کے دوران بھی مسجد کی نماز با جماعت ترک نہیں کروں گا. حسب توفیق لنگر رسائل کی ترکیب بناؤں گا, یعنی مکتبۃ المدینہ کے مطبوع رسائل اور پمفلیٹ نیز سنت و بھرے بیانات کی کیسیٹیں اجتماع میلاد اور جلوس میلاد میں تقسیم کروں گا. انفرادی کوشش کرتے ہوئے کم از کم 12 اسلامی بھائیوں کو مدنی قافلے میں سفر کی دعوت دوں گا. جلوس میلاد میں حتی الوسعہ سارا راستہ زبان و آنکھ کا قفل مدینہ لگائے نعتوں کی سماعت اور درود و سلام کی کثرت کروں گا. ان میں سے کئی باتیں ایسی ہیں جو اسلامی بھائیوں سے متعلق ہیں. اسلامی بھائی بھی مدنی چینل کے ذریعے اس اجتماع میں شریک ہوں گے, وہ یہ نیت کریں اور اسلامی بہنیں جو ان کے حسب حال نیتیں تھیں اس میں شامل ہو جائیں اور اس رسالے کو بھی حاصل کریں. صبح بہارا جو رسالہ امیر علیہ سنت کا مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے اس کو حاصل کریں. 36 صفحات کا رسالہ ہے, بہت معلوماتی رسالہ ہے, بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملے گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوش دلی اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ جشن ولادت منانے کی توفیق مرحمت فرمائے اور جشن ولادت کے صدقے ہمیں جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ عنایت کرے. بخش دے ہم کو الہی بحر میلاد النبی, بخش دے ہم کو الہی بحر میلاد النبی, نام آئے اعمال عصیان سے میرا بھرپور ہے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک.